จึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาการปฏิบัติภาวนาจึงไม่สะดวกไม่เป็นไปในความสงบสุขเยือกเย็นจึงจำเป็นจะต้องตั้งใจของเราขึ้นมาใหม่ว่าอายตนะทั้งหลายมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความสุขจิตเราให้ตั้งมั่นอยู่ในดวงใจอย่าได้มาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราจิตหลงนั้นมันมักจะมายึดเอาถือเอาในส่วนใดที่ตัวเองชอบพอใจก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่ตั้งอยู่เป็นอยู่ได้นานที่สุดถ้าส่วนใดจิตใจของตัวเองไม่ชอบอยากจะให้มันหมดไปสิ้นไปแตกไปดับไปถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็ให้มันตายไปแต่ตัวเราเอาไว้คนอื่นสัตว์อื่นให้มันตายไปนี่แหละคือว่าความลำเอียงในจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาถ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราทั้งๆที่มันมีอยู่นี่แหละท่านก็ไม่ให้ไปยึดถือให้เห็นว่าเมื่อมันเกิดได้มันก็ดับได้มันดับได้มันก็เกิดได้ถ้ากิเลสยังไม่หมดไม่สิ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้จะได้รีบเร่งภาวนาพิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานจะได้พิจารณาร่างกายสังขารของคนเราที่จิตมายึดถือนี้มันก็เป็นเพียงธาตุดินมาปั้นเป็นตัวตนคนเราเท่านั้นเองเป็นเพียงธาตุน้ำมาผสมดินแล้วก็ปั้นเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดูลมหายใจเข้าออกที่เราภาวนาเอามานึกพร้อมกับพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละธาตุลมธาตุลมก็เป็นธาตุละเอียดละเอียดจนมองด้วยตาหนังไม่เห็นธาตุดินธาตุดินธาตุกระดูกธาตุน้ำธาตุเหลวไหลธาตุไฟความอบอุ่นธาตุลมก็ลมพัดไปตามร่างกายสังขารหรือว่าลมหายใจเข้าออกพาให้คนเรามีชีวิตอยู่ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนเรานี้มันไม่ใช่ของดีวิเศษประการใดธาตุดินก็คือก้อนดินเหมือนดินภายนอกนั่นแหละแต่ว่าตัวของคนเรามันเป็นดินภายในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่นี่แหละเมื่อจิตไม่ภาวนาจิตไม่สงบระงับก็ย่อมมายึดมาถือเอาธาตุเหล่านี้ว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งที่ธาตุเหล่านี้เขาก็ไม่ได้เป็นไปตามคนเราเท่าใดนักได้เวลาแก่ชรามันก็แก่ไปชราภาพไปถึงเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดขัดจมูกเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาถ้าเราไม่ภาวนาพิจารณาให้ดีจิตคนเราก็จะหาเวลาสงบระงับไม่ได้เมื่อสงบไม่ได้ก็คือว่าบารมี10ประการที่เราบำเพ็ญอยู่มันยังเบาบางยังไม่หนักแน่นพอยังไม่มากพอถ้าบำเพ็ญในบารมี10ประการบารมี30ทัศน์นี่แหละให้เต็มบริบูรณ์จิตใจของคนเราก็มีความสงบสุขเยือกเย็นไม่ดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติ นั่งก็ปฏิบัติธรรมได้อยู่ยืนก็ปฏิบัติธรรมได้อยู่นอนท่านก็ให้นอนสิหะสายญาติเรียกว่าปฏิบัติธรรมะให้ได้เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาพุทโธอยู่ในใจของตนกรงไหนก็รวมจิตใจเข้าไปสู่กรงนั้นแล้วก็ให้ประกอบกระทำให้ได้ทุกคืนทุกคืนนอกจากเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมนอกนั้นถ้ารู้สึกเมื่อใดเวลาใดก็กำหนดระลึกเตือนจิตเตือนใจของเราลงไปไม่ให้จิตนั้นมายึดมาถือเอาจนกระทั่งว่าเมื่อเจ็บก็จะไม่ยอมให้มันเจ็บเมื่อมันแก่ก็ไม่ยอมให้มันแก่ยิ่งถ้าถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมไม่ยอมมันก็จำเป็นต้องยอมสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ตัดสินใจได้ก็โยที่จิตใจสงบตั้งมั่นจิตจะสงบตั้งมั่นไม่ใช่ว่ามีความอยากให้สงบตั้งมั่นมันก็สงบไปเองมันต้องประกอบกระทำมีบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานเพ่งดูในร่างกายสังขารของคนเราอย่าไปเพ่งในทางที่เรียกว่าจะให้เกิดกิเลสตัณหาจงเพ่งไปในทางที่ว่าปฏิกูลไม่ใส่ของสวยงามอย่างร่างกายสังขารของเราเราดูแต่ภายนอกเราไม่ได้ดูภายในอย่างว่าถ้าเราถลกหนังเอาหนังออกแล้วที่ไหนมันสวยงามในร่างกายไม่มีเลยในนั้นการปฏิบัตินี้ท่านว่าให้นึกให้พิจารณาในสิ่งที่เป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมให้เห็นเป็นก้อนอสุภกรรมฐานตามสภาพของร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราทุกคนไม่มีสิ่งใดว่าดีวิเศษเราจะเห็นได้ว่าในเมื่อเวลาจิตใจออกจากร่างกายไปแล้วเรียกว่าคนตายมันจะมีกลิ่นฟุ้งออกมาไม่ใช่ของดิบของดีประการใดท่านจึงให้กำหนดธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานเตือนจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจึงจะเห็นธรรมะของจริงอันมันมีอยู่เต็มตัวเต็มกายวาจาจิตของเราอยู่ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง